Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Ofiarom II wojny światowej oddano hołd na Westerplatte, gdzie nad ranem Niemcy zaatakowali polskich żołnierzy. Niezwykła bohaterska obrona, taka twarda, niezłomna. Uroczystości odbywają się także w Wieluniu. Tam premier mówił, że konieczne jest zadośćuczynienie ze strony Niemiec. Nie wystarczy, pamiętamy. Trzeba również dokonać zadośćuczynienia. Na Westerplatte oddano hołd ofiarom II wojny światowej. Uroczystość z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i przedstawicieli rządu odbyła się przy pomniku obrońców wybrzeża stojącym na terenie byłej wojskowej składnicy tranzytowej, która została zaatakowana przez Niemców 1 września 1939 roku o 4:45. Polski garnizon bronił półwyspu przed przeważającymi siłami niemieckimi przez tydzień. Na Westerplatte jest Witold Banach. Powiedz, Witku, jak przebiegła uroczystość? Uroczystości na Westerplatte rozpoczęło ceremonia złożenia kwiatów na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego broniących Półwyspu. Następnie już przy pomniku obrońców wybrzeża o 4:45 zawyły syreny alarmowe i odegrano hymn, po czym uczestników uroczystości powitał minister obrony Mariusz Błaszczak. 84 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Dziś, jak co roku, upamiętniamy tych wszystkich, którzy oddali życie za wolną Polskę. Dziękuję za to, że razem czcimy pamięć obrońców ojczyzny. Chwała bohaterom. Po wystąpieniu ministra obrony zapalono znicz pokoleń, odczytano apel pamięci i oddanych zostało 12 salw armatnich, po czym prezydent Andrzej Duda, oddając hołd obrońcom Półwyspu, przypomniał, że garstka Polaków walczyła wtedy z miażdżącą siłą niemieckiej armii. Na archiwalnych zdjęciach widać, że to była miazga. Nazwano to miejsce Małym Verdun, zryta tysiącami bomb ziemia. I taka niezwykła bohaterska obrona, taka twarda, niezłomna, legendarna. Uroczystość zakończyło odczytanie przez harcerza przesłania Westerplatte, modlitwa biskupów Wojska Polskiego Trzech Wyznań oraz złożenie wieńca od narodu. Z Westerplatte, Witold Banach, dziękujemy. Polska i Niemcy są dzisiaj partnerami w Unii Europejskiej, ale aby mogły ze sobą normalnie funkcjonować w przyszłości, muszą zamknąć ten czarny rozdział hekatomby II wojny światowej, powiedział w Wieluniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślał, że konieczne jest zadośćuczynienie ze strony Niemiec za wyrządzone szkody. Kiedy samoloty Luftwaffe o godzinie 4:40 zrzuciły bomby na niewinne miasto, na miasto, które nie miało żadnego znaczenia od strony militarnej. Celem, tym sensem ataku na Wieluń, mordowania cywilnej ludności, było zastraszenie, zniszczenie i unicestwienie. Na placu Kazimierza Wielkiego przed wieluńskim ratuszem są także mieszkańcy, również ci, którzy pamiętają początek wojny, między innymi Jan Tyszler. I moi rodzice wyszli na balkon, jak zawyła syrena, ja za nimi oczywiście miałem wtedy 6 lat i pierwsze bomby spadły na szpital. Szpital był oznakowany na prześcieradłach, namalowany był czerwony krzyż rozciągnięty na dachu. Oni też mieli identyczny krzyż na skrzydłach, tylko że czarny, także krzyż do krzyża pasował, prawda? Także to było wręcz symboliczne. W bombardowaniu szpitala zginęły 32 osoby. Bombardowanie nastąpiło 5 minut przed ostrzałem Westerplatte, co oficjalnie uznaje się za początek II wojny światowej. Na miasto spadło 380 bomb, zginęło co najmniej 1200 osób. Upomnienie się przez polski rząd o reparacje od Niemiec za II wojnę światową trzeba docenić, powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki. W radiowej jedynce podkreślał, że takie działania w sprawie reparacji wynikają z determinacji rządzących, uważających to za swój obowiązek. W moim uznaniu dążenie do wypłaty przez Niemców reparacji powinny być obowiązkiem każdego polskiego rządu, ale czekaliśmy 30 lat na taki rząd, który o reparacje się upomniał, w związku z czym trzeba myśleć też o reparacjach w kategoriach lat albo dekad. Rozpoczął się pewien proces, proces dyplomatyczny, proces polityczny, proces prawny, bo ten proces historyczny jest już zakończony. Nie ma wątpliwości, kto wywołał II wojnę światową. Nie ma wątpliwości, że Niemcy odpowiadają za taką skalę zniszczenia. W We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Według dokumentu szkody oszacowano na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości przedstawił jedynki na listach do Sejmu. Jarosław Kaczyński tym razem wystartuje z województwa świętokrzyskiego. Kto zajmie miejsce szefa PiS na liście z Warszawy? O tym Michał Fabisiak. W Warszawie, skąd od 1991 roku szef PiS ubiegał się o mandat posła, listę partii do Sejmu otworzy minister kultury Piotr Gliński. 4 lata temu z Kielce startował lider Solidarnej Polski. W tym roku Zbigniew Ziobro będzie jedynką w Rzeszowie. Warszawę opuszcza także Mariusz Kamiński. Jarosław Kaczyński powiedział, że szef MSWiA wystartuje z Chełma ze względu na graniczny charakter tego okręgu. Ta obecność ma także pewien wymiar symboliczny. Kieruje jednym z tych resortów, które bronią polskich obywateli i bronią Polski. Z tych samych okręgów, co 4 lata temu, będą startować premier i marszałek Sejmu. Mateusz Morawiecki będzie jedynką w Katowicach, a Elżbieta Witek w Legnicy. A w okręgu podwarszawskim pozostał szef MON Mariusz Błaszczak, a z Lublina wystartuje minister edukacji Przemysław Czarnek. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze informacja sportowa. Legia Warszawa awansowała do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Po dogrywce i rzutach karnych wygrała z FC Midland. Z kolei w fazie grupowej Ligi Europy zagra Raków Częstochowa, któremu nie udało się awansować do Ligi Mistrzów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i północy przelotne opady deszczu, temperatura od 17 stopni w rejonach podgórskich, na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego do 23 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na zegarze już 6,5 minuty po godzinie 6. Maciej Załęcki, Rafał Jarząbek, Piotr Firan. Dzień dobry, zaczynamy nasze poranne spotkanie. Pora na Trójkę. Just to know your name. 1 września to data ważna dla wszystkich Polaków. Dzisiaj rocznica wybuchu II wojny światowej. 84 lata temu nad ranem został zaatakowany Wieluń, chwilę później Westerplatte. Uroczystości rocznicowe z udziałem najwyższych osób w państwie trwają. My będziemy je, proszę państwa, śledzić. 1 września to także tradycyjnie rozpoczęcie roku szkolnego, w tym roku odrobinę później. Czy uczniowie są gotowi na nowy rok wyzwań? To mam nadzieję sprawdzimy. 2 dwójki i 7 trójek. Jak nastroje w obliczu nowego roku szkolnego? A po godzinie 7 wybierzemy się na polsko-białoruską granicę. Tam jest nasz specjalny wysłannik. 10,5 minuty po godzinie 6. that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up. Była bohaterska, niezłomna i legendarna obrona, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte. Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża, w miejscu, gdzie 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowali polski garnizon wojskowej składnicy tranzytowej, upamiętniono bohaterów pierwszej bitwy II wojny światowej. Na Westerplatte jest Karol Darmoros. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Jakie słowa padły w tym historycznym miejscu? To przede wszystkim bezpośrednie odniesienia do tego, co działo się tu na Westerplatte 84 lata temu. To było małe Verdun, ziemia była zryta tysiącami bomb, mówił prezydent Andrzej Duda, podkreślając znaczenie przekazywania tej historii kolejnym pokoleniom Polaków. Którzy pochylają głowy nad tą pamięcią. Nie tylko pamięcią tych, którzy polegli, ale przede wszystkim pamięcią niezwykłego bohaterstwa i oddania ojczyźnie. To jest właśnie największa godność Westerplatte i Westerplatczyków. Uroczystość przed pomnikiem obrońców Wybrzeża rozpoczęła się o 4:45. W godzinę niemieckiego ataku na wojskową składnicę tranzytową zawyły syreny alarmowe, a w powietrze wystrzelono flary. Wcześniej krótka ceremonia złożenia wieńców odbyła się na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego, obrońców Półwyspu. Jak przypomniał szef MON Mariusz Błaszczak, to odnowiona nekropolia otwarta w listopadzie ubiegłego roku. W ten sposób państwo polskie wypełniło swój obowiązek, zapewniając godny spoczynek obrońcom ojczyzny. Po wielu, wielu latach, kiedy to nie dbano o właśnie pamięć o żołnierzach, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Na Westerplatte padły również słowa odnoszące się do współczesnych wyzwań. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że trwająca wojna na Ukrainie wymusza na Polsce dalszą modernizację Wojska Polskiego. Przypomniał w tym kontekście to, co dzieje się na Ukrainie od 24 lutego 2022 roku. Czarnej daty rosyjskiej napaści pełnoskalowej na to niepodległe, suwerenne państwo. Kolejnej rosyjskiej próby w XXI wieku zmienienia siłą granic w Europie. Czy myślicie, że ostatniej? Nie bądźmy naiwni i na szczęście nie jesteśmy. To właśnie dlatego musimy poświęcić tak wiele innych naszych potrzeb i wzmocnić naszą armię, wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Realizować ten proces teraz, zawczasu, by Polak był mądry przed szkodą. Uroczystość na Westerplatte dobiegła już końca. Przed pomnikiem obrońców Wybrzeża złożono wieniec od narodu. Odegrano też hymn do Bałtyku oraz pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Nie zabrakło też tradycyjnego przesłania harcerzy. Dzisiaj 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rocznicowe na Westerplatte obserwował Karol Darmoros. Karolu, dziękujemy za relację. Dziękuję.

Zapraszamy do reklamy. Mariolka, miałam dać ci cynk, jak będą super promocje w Media Expert. To słuchaj teraz. Do poniedziałku mają weekendowe rabatowanie. No, super produkty w super niskich cenach. No, no to mówię ci. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 28 minut po godzinie 6. Maciej Oswald i radionawigator Dzień Trójki. Dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od A2 między węzłami Łódź Północ i Łowicz na 378 kilometrze. Zderzyły się dwa samochody dostawcze. Dwa pasy w kierunku Warszawy są zablokowane. Można przejechać tylko awaryjnym pasem. Utrudnienia w ruchu mamy także na trasie 61 Serock Legionowo w Borowej Górze na 34 kilometrze, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden z pasów do Legionowa jest zamknięty. I jeszcze dobre informacje z Krajowej 16, Olsztyn-Mrągowo. W Sorkwitach już nie ma śladu po nocnym wypadku. Na 192 kilometrze udało się odblokować 16. W nocy zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pora na skrót serwisu Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska i Niemcy są dzisiaj partnerami w Unii Europejskiej, ale aby mogły ze sobą normalnie funkcjonować w przyszłości, muszą zamknąć ten czarny rozdział hekatomby II wojny światowej, powiedział w Wieluniu premier Mateusz Morawiecki. Podczas uroczystości w 84. rocznicę wybuchu wojny szef rządu powiedział, że zadośćuczynienie w postaci reparacji jest konieczne, aby tamten rozdział historii można było zamknąć, aby żyjący jeszcze świadkowie bombardowań mogli w spokoju pomyśleć o przyszłości. Na Westerplatte prezydent Andrzej Duda podkreślał z kolei, że dzisiaj próbuje się przeinaczać historię. Władze rosyjskie próbują pisać historię na nowo. Nic nie zmieni historii i prawdy historycznej, dokumentów i zdjęć ściskających się hitlerowskich i sowieckich żołnierzy, podkreślał prezydent. O 4:45 na Westerplatte zabrzmiały syreny alarmowe upamiętniające rozpoczęcie ataku niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na wojskową składnicę tranzytową. Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz seniorzy powyżej 65 lat mają od dziś prawo do bezpłatnych leków. Minister zdrowia opublikowała listę leków, które pacjent otrzyma w aptece za darmo, jeśli wypisze je lekarz. Seniorzy także od dziś będą otrzymywali 14. emeryturę. Dodatkowe świadczenie dostaną osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia. 14. będzie wypłacana automatycznie, bez składania wniosków. Pełny serwis o 7. A teraz w Trójce Sport. I Robert Grzędowski, dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarze Legii Warszawa w Lidze Konferencji wojskowi pokonali po rzutach karnych duńskie Midtjylland w decydującej rundzie kwalifikacji. Wczorajszy rewanż rozgrywany przy Łazienkowskiej zakończył się remisem 1-1. Remis był także w pierwszym meczu, więc sędzia zarządził dogrywkę, a po niej rzuty karne. W serii 11 decydująca okazała się dopiero 6. kolejka i strzał obroniony przez golkipera Legii Kacpra Tobiasza, a drugim z bohaterów strzelec gola z regulaminowego czasu gry, czyli czeski napastnik wicemistrzów Polski Tomasz Pekhardt. Może się to wygląda, że to łatwo awansować do fazy grupowej Conference League, ale to nie jest łatwo. Myślę, że bardzo dobrze jsme grali w obronie, myślę, że zasłużenie. Dzisiaj jsme awansowali. Losowanie fazy grupowej odbędzie się dziś, podobnie jak losowanie fazy grupowej Ligi Europy, w której grać będzie Raków Częstochowa. Wczoraj wylosowano za to grupy nowego sezonu Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupie F. Są w niej PSG, Borussia Dortmund, AC Milan oraz Newcastle United. Polscy siatkarze pokonali reprezentację Czech 3-0 w swoim pierwszym meczu w Mistrzostwach Europy. Poszczególne partie biało-czerwoni wygrywali do 17, 20 i 20 punktów. Rozgrywający Marcin Janusz. Jakieś tam momenty koncentracji trochę słabszej gdy się pojawiały, ale ważne to, że przy dużej przewadze. Gdzieś te, w każdym secie wypracowaliśmy dość spokojną przewagę na początku z tych setów i później ją dowieźliśmy w różnym stylu, ale najważniejsze to, że wygraliśmy 3-0. Drugi mecz polskich siatkarzy w Mistrzostwach Europy dziś. Rywalem Holandia, początek o 20:00. Ale grać dziś będzie także Iga Świątek. Zmierzy się ze Słowenką Kają Juwan w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego US Open. Wczoraj z turniejem singlistów pożegnał się Hubert Hurkacz. Przegrał w trzech setach 2-6, 4-6 i 5-7 z Brytyjczykiem Jackiem Draperem. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, na północy przelotny deszcz i tutaj także możliwe gdzieniegdzie burze. Przelotne opady spodziewane są także na południu. Na termometrach od 17 stopni nad samym morzem, około 19 na Mazurach, do 21 na przeważającym obszarze. Wiatr na ogół umiarkowany, tylko na wybrzeżu dość silny. Rok szkolny już za pasem. Standardowo uczniowie powinni rozpocząć go 1 września, jednak w tym roku rozpoczęcie zostało przesunięte o kilka dni, ale co się odwlecze, to nie uciecze. 4 września, początek roku szkolnego, my sprawdzimy, jak stan przygotowań także do zajęć. Oprócz tego już za moment zajrzymy na portal i na strony Polskiego Radia. Yeah. Zaglądamy na strony Polskiego Radia. Sporo informacji o uroczystościach związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej. Jakże przejmujący jest ten moment, kiedy słyszymy dźwięki syren, w momencie, kiedy na Westerplatte padły pierwsze salwy. Możemy sobie tylko wyobrazić, co oznaczała salwa 84 lata temu, powiedział na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. O godzinie 4:15 politycy złożyli wieńce na otwartym w ubiegłym roku cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego. Tradycyjnie o 4:45 zawyły syreny alarmowe upamiętniające rozpoczęcie ataku niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na wojskową składnicę tranzytową. Podczas uroczystości odczytany został apel pamięci i przesłanie Westerplatte, a obrońców Półwyspu upamiętniło 12 salw armatnich. Ponadto zapalony został znicz pokoju. Na naszym portalu relacje na żywo z obchodów 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku oznaczał dla Polaków koniec niepodległego państwa, mówi historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Patryk Pleskot. O godzinie 4:40 niemieckie lotnictwo rozpoczęło bombardowanie Wielunia, miasta położonego w pobliżu granicy z III Rzeszą. Atak nastąpił 5 minut przed ostrzałem polskiej składnicy wojskowej na Westerplatte, co oficjalnie uznaje się za początek II wojny światowej. Historyk zauważa, że Niemcy zaatakowali od razu z trzech stron, od północy, południa i zachodu, uderzając nie tylko w punkty oporu wojskowego, ale również w punkty oporu społecznego. To miało być złamanie nie tylko Wojska Polskiego, to miało być złamanie społeczeństwa polskiego, to miało być złamanie każdego Polaka. W myśl tego, że Niemcy tutaj mają zbudować swoją przestrzeń życiową, tłumaczy historyk. Ten komentarz znajdą Państwo na stronie głównej portalu polskieradio24.pl. Tymczasem mija rok od prezentacji na Zamku Królewskim w Warszawie raportu o stratach, które Polska poniosła w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 39-45. Gotował go zespół pod kierownictwem Arkadiusza Mularczyka. Wiceminister spraw zagranicznych w rozmowie z Polskim Radiem zaznacza, że dzięki działaniom dyplomatycznym przez ostatni rok sprawę reparacji udało się umiędzynarodowić. Wiceminister przypomniał o stanowisku Północnoamerykańskiej Rady Rabinów, która uznała, że Niemcy mają moralny obowiązek uregulować kwestię reparacji. Z kolei kongresman Chris Smith po zapoznaniu się z raportem wezwał władze USA do wsparcia polskich dążeń do uzyskania reparacji. Po więcej informacji zapraszam na polskieradio.pl i polskieradio24.pl. Wszystko wokół mówi mi, tym razem w to idź, otwórz drzwi. Teraz mówię serio, nie będzie jak poprzednio. Mam za sobą niezły gruz, u ciebie cały pęd, zatrzymaj się, ej, lubię cię, niech oni bez nas biegną, my znamy swoje tempo, mam za sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już, a teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Zobacz, trochę jak do Tingi, przypadkiem. program Trzeci Polskiego Radia. Wielkimi krokami zbliża się rok szkolny, choć kalendarz udało się trochę oszukać i przenieść oficjalne rozpoczęcie na poniedziałek. Od 4 września do rozdania świadectw 21 czerwca minie dokładnie 291 dni. Jak na taką perspektywę zapatrują się uczniowie? Ja idę do drugiej. Ja jestem w czerwce. I się z tego nie cieszę oczywiście, bo będę mieć więcej lekcji. Nie ukrywam, że tak, troszkę będzie i ciszej, i spokojniej na pewno. Trochę spokoju, tak, ale czy ja wiem, czy tak dobrze? Dla rodziców to też są obowiązki, zajęcia, dodatkowe lekcje, także nie wiem, czy będziemy mieć oddech. Oddech był w wakacje. No sobie nie średni, ja się boję wczesnego wstawania, nie widzę tego. Do 10, 11 się spało, więc przestawienie się może być ciężkie. Ja, te wakacje były idealne, tylko szybko się skończyły. Koleżanek nie brakowało? Nie. Nie wiem, niczego. Nie brakowało koleżanek. Było tak fajnie, że niczego i nikogo nie brakowało. Super, udało się troszkę przedłużyć te wakacje. No, bonusowe 4 dni. Niemniej ten początek roku jest już bardzo bliski. Cała wyprawka skompletowana. Ja nie mam nic. We wrześniu albo październiku, tak. Pewnie tak. Tak, wszystkie już są, dziwo. No akurat córka w podstawówce to darmowe podręczniki. Starsza córka to książki, to tragedia. To jeszcze nie wszystko. Wstępnie coś tam jest. Nic się nie stanie, jak trochę jeszcze przejdzie tam parę dni. Tak, jeszcze ostatnie dni korzystamy, póki możemy. Ja myślę, że dzieci gotowe do szkoły, bo rodzice o to dbają. Ja nie sprzedam ani jednego plecaka. Danuta Niemczyńska swój sklep papierniczy prowadzi od 20 lat. Jeszcze ani jednego plecaka nie sprzedam i nie sądzę, żeby to się coś zmieniło. Dzisiaj była klientka pierwsza, która kupiła zeszyty do pierwszej klasy. I pióro. Ja po prostu mogę, wczoraj sprzedałam 4 bloki rysunkowe, po prostu w ogóle nie ma szkoły, więc nie wiem, z czym jest to związane, bo zwykle było tak, że klienci przychodzili z listami i robili zakupy. Nie sprzedałam w ogóle żadnych farb plakatowych, żadnych pędzli, nic, co by było jakoś, no, To, co było kiedyś na wyprawkę do szkoły. W tej chwili nie ma niczego takiego jak wyprawka do szkoły. To są pojedyncze rzeczy, jakiś długopis babcia kupuje. Tak wyglądają zakupy do szkoły w tej chwili. Zajrzymy jeszcze do panów taksówkarzy. Skończyły się wakacje na drogach? To już się zaczyna. To już powoli jest coraz bardziej zatłoczony ruch na mieście, także to jest nieuniknione wręcz. No, 50% to na pewno. A jak się rok szkolny zacznie, to czuć wtedy, jak rodzice wiozą te dzieci do szkoły na 8? Zwłaszcza mamy. No to czekamy na Państwa telefony. Jak zapowiada się rok szkolny? Czym ekscytują się młodzi? Czy wakacje były udane? 2 2 i 7 3 z uczniami i także taksówkarzami rozmawiała Ida Górska. W obliczu trwającego konfliktu na Ukrainie oraz stacjonowania najemników z grupy Wagnera na Białorusi, szczelna granica jest podstawą bezpieczeństwa Polski. Nasz reporter wybrał się na granicę z Białorusią, aby sprawdzić kondycję pograniczników oraz wkład zapory w nasze bezpieczeństwo. To po godzinie 7. Dzisiaj ważny dla wszystkich Polaków dzień. Byliśmy już na Westerplatte, po 7 także o uroczystościach rocznicowych, które odbyły się nad ranem w Wieluniu. Pora na trójkę, 6 minut pozostało do godziny 7.